بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 33 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. سيوش نيرا في كاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قال جراتا شكن سورة غفتاوة شريعتت غغوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوف تيرا تكن دوبين غفي كد كاسيت اكا انشيزور ذاكا كومبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيند نيرزان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترا نيا شتات كاسيتا نومر 330 nga zinxhiri i kasetave El Huda wan Nur. Si jeni? Qefin se e keni? Mir, alhamdulillah. Ja, vaha. Të vëmë si me arrit, si me këllu e mësimet, në interesuën shumë. Unë e ka marrë vjetë, imë kam 2 mujtët, në zonsë, për në gjmën arabe. Ka marrë dhe si vjetë. Ti ke arë për kujtë? Unë e marrë për i Kosovës. Për i Kosovës? Po. Kam dhe gjuhë, personalisht të juve, më ka interesuën shumë. Të ndaj me arrë dhe atë gjmonë, falim e regullisht dhe atë gjmonë atje. Po, kënë mënasëpë se dojnë edhe u takume në intereson në ditë. Filime, si me filuem, për vete në zënësiri, onë së po dimë së ka. Rruga ma e drejtë, ma e letë për neve. A kemë shumë gjuhë në harapëshe që mundesh me kalëzruhe që ka kemë zemër kur ka puna alakat me akida jesë me din. Allah, në haqë ka ne, une gjuhën e mësëm ashtu me dëvar librës. Ma fel, fort për me pol gjuhën arabe nuk jemi jaftë. Esë në shala. Une, sikur që kujtheje keni marë është, une kam dalë për shkodrës, kam ken i vësër, 9 vjetë kam ken. Apo më rështë? Po, po, i kuptam shumë mirë. Kur kena ardhën në Dimeshk, mësanej e kam su harapshen, edhe kena fol shqypen shumë pak, jani, pakisë. Lakin, në sanëj, kur kam arë dhe jëmë ba burë, gati e kam harua. Kë është një sebep, ka sebep tjetër. Gjuha e Shkodrës është, nuk është sikur gjuha e Kosovës. Kosovara, jo. Kujtaj që e din të këtë mësede. Po, po, po. Që na kur këna kërë në Dimeshk, ka këpas atje shumë Kosova, e Kosovës. Më zorë këna mujt më marrë vesh për shqoqit, tu kënë që të dy janë shqiptarë. Tu kënë që shtu, si mundët me kënë puna, më si që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherë në bëhet më zorë puna. O mërvesh? A. E dizedik, por më mërvesh vetëm pjetit, qka dhe më vetën muë, duhet të kësa me për pjek gjuhën shqiptarie me gjuhën arabie. A din pak. A mua është më më kazuhi e se shti që ka tha shohë që jetë. Arabshe. أهلا مرحبا ونتحدث معك ونحن كطلاب جديد هنا يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت كعالم أيوة كيف تبطل شو كيات يعني شو مية قاشو مهيج أشو واجب بريوة ممسوة جوهن عربية لأن أي مسلم نكمونة ممارسة دين إسلامية حتى ولو كي أشهوجي مص شكور كي كان فرفار المملكية التون لكن كورسمون ممارسة زوتي جلشانه وشكفات من القرآن الكريم هذا بيغامي صلى الله عليه وسلم شخصت الحديث الشريف نكمونة مكان سيكورتي كاثان زوتي جل شأنه في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نكمونة مشكور ومئيس الدريد إلا كورت مسوهة كديوه كي زوتي جل شأنه أكاؤول قرآن ما كنت جوه قرآن عربيا في كركثات المصحف غير ذي عيوش ما يطارف فرز بوليوه ممسوك جوه هنا يفضل جوه مكان شكاء جامع قسم في اللغة العربية كنت قسم أكيني برشو ما هي أمي مسوك ديو تمام نكاش مقصود من مسوك ديو عن عامية كديو تي أفولين كريت كيان في جنس العربي يا أش مقصود من مسوك ديو تي فون اللغة العربية الفصحى كديو نكاش ممكن من مسوك في هاكوت وإنما في كتابت لذلك نشوف كيو كيني قدرت كيني طاقات مهين كنت كسم نشوف كاكتو نشوف كسم ما سبارت كيني مهي كممسو جوهن مثلا كيني برش مهي انقسم الشريعة أطهيرا مني مماروشت شكا كموني في شرياتت مدام أكين ينسو يواني عربيس أو مرشت طيب من فيتا ها فيتا أبان من كيش مدفيت أبان تاش نك مراش سؤال قصي ناين أي تاش ونيوم شريعة بير فوق أطو فو جايم دو فاروغ شيان نيري دكتور تات كيوش تبرتيت كتر تات كيوش تبرتيت ناتاش Jena basin dyshim të këto, në përdim që ka me ba. Jo, keni. Ju në qëse, në nadrejtoni ju si, si hoqë joni, si me pa, me nadrejtu neve, në qëpar libra shme ledzu, si ta shka dhe libra tjera, në përdim libra të me ledzu, poplë jona tjo është gjahil, ta shë qështë ju thush aty ne, ata bajnë që ashtu. Janë dëgjojnë anë, ju qëpar në suja keni këtu. Që kë halë që për kalëzënti që tësh, është emër tabi, që në që e insan që nuk ka ilim... Në që ofë që ke maksat për shuali që e kalëzohë parë, جهت سين مسيلة كي تشيث ممار وشت شكا عشت هاكو në atë mesele, ka au keni për para kuj udha. Një udhë më kënua, që kja udhë është udha drejtë që je ka barë që talibë e ilmi me ecën të. Lakin, e që dhe me ecën këtë udhë, si kur që thash sparit, duhet me ditë juhën e arabije. Për që këtë sebeb, ju thash juhë, keni me mësu këtë juhën. Si kja është ura farë, ura dhvit me vetë, ulemat, që ata ulemat që ecin si kur që ka thanë Zoti Gjellëshanu në Kur'an, si kur që ka dhua sparet në ajet në edhe sirati mustaqime për të bjo, ka ajet të shumë si kur qavli i ta'ala, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كورتيت فوني تشتو دوت مبيز جهسين مسيلة كنيني في فلان عليم تكشتو وفلان عليم تكشتو مكازوة شاكيمي مي ما مي تش جواب سيتر ما دليل في قرآن أبي سنة أكيني تشن دامر مثال بر ما تخذو كيف كلمة با بر جبت مسيلة مثال أكين عطر نكذيم نتاش كور نجامع مثلا كور كيميني بروبلم المشكلة نيوني علماء فت Kjo është e vërtet. A mora vesh, lakin ka dhe një mesele, si kur qka. A kënë hatër gjo? Jani me zhebet. A? Jani thot, unë jam... Hanefi, këtë të të shafije, malki. Jani kjo, mu po mdoke që është pak si... është, jani, ju eser ala... Për që këtë sabab vesëm për të kazdaj, a u palypi për të e të më më kazdu një mithal, që mithal që të shë edhe. A më rrash? Që tha më dhahib, që i thonë më dhahib arba, duhet gjëhësiri musliman me ditën mirë që këta më dhahibet nuk janë pedinit lakin janë ba mësënej kanë ardhë këta mëdhebet ata që i bahët nispet tyne ata nuk kanë u mëdhebe Abu Hanifa Shafi Malik Ahmed ibn Hanbal këta nuk kanë thirë halkun që i keni me ezë si kur që i thona na juve lakin kanë thanë na që shtu keni marrë vësht për Zotit për pejgamberit në qovë që a keni marrë vësht mirë keni me ezë që shtu më nije ja keni marrë vësht keqë Halim qëtër ka marrë rëshmir, mas esni me një, esni me të halim qëtër. O mërë rëshmir të? A, lakin, qëka ka bawa kimi sanaj, masi që kanë arë të katër imam, gjithë të imam, kanë banë të asëb halku, Disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë. E janë banë këta katër mezhebe, si kur që me kënë katër dianeta. Këtë nuk ka gjajzim islam. Muslimani e ka bërsh me ditë që ka thënë Zotë Gjellëshanu, që ka thënë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, në shartë që mas mu kap me një imam e me lan imam të tjerë. Jani, muslimani thëtë, cili imam është haku me të, unë du me esë me të. Lakin nuk e esë me të, me gjitha cilin fjallë që e ka folë, cilë që disa fjallë janë drejtë, disa fjallë nuk janë drejtë. A kura mërë dhe shvëtën që që ka fjallë, që ka folë ku imam, është drejt, eqë me ta. Një imam qëtër ka folë disa fjallë tjera, drejt, eqë me ta. Që shtu fatë zotë i gjëllëshanë në Koran Kerim, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul. Lakin, gjithë kush a mërë dhe shkur ka nëmë, kur thët zotë i gjëllëshanuhu, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ilë Allah vë Rasul, rëdduhu ilë Allah vë Rasul, nuk është maksud të akë gjësili insan, walau kanë yani, gjahil, la, innëma në maksud al-alim. Ulemat nuk është një, nuk janë katër, nuk janë katër rrëz, janë me mija, me ulof, se i thojë. Kur të më rrëshqi, hunaft, ka një alim, e ke bërshti që nuk je alim me vetë. Kur gjithë qërë meselë që vjenë në hatër, ke bërsh me vetë qëtë insan që është alim. Pse, Zotë i Gjellëshanu ka fanë, fasalu ahlet vikri, in kuntum la ta'lemun. Fasalu ahlet vikr. Ahlet vikr, yani ahlet ilim bil Kur'an. Kur ta mërdhësh që filan insan është alim në Kur'an, edhe nuk mundet në kanë ejë insan në alim në Kur'an, illa kur që jetë alim në hadith pejgamberi s.a.s. Pse? Kur'ani nuk është mumkin me mërdhësh në dhëtë, illa ma sunnetin i pegamberi s.a.s. Pa mërë një vesh të mëmën? Në rëgja ju thëmë, kur së mërë një vesh disa fjallë, më thuj nëri pak, sa që këtë mësër nuk ka mërë në vesh. A pa mërë një vesh mirë? Koj. Pse që shtu pa thëmë vetën? Kur'ani nuk mërët vesh illa ma hadithin pejgamberi s.a.s. Në Kur'an fat Zotë i Gjellëshanuhu wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa anzalna ilayka dhikra Zotë i Gjellëshanuhu i fat pejgamberi s.a.s. Una e ka mëshdëri që këtë Kur'an për mitrije për çka dhikr huaj Kur'an wa anzalna ilayka dhikra ay Kur'an për çka e ka mëshdëri Kur'anin për mitrije Rasulullah li të bëjnë linnasi ma nuzhira ilihim për sebeb që ti me ba tafsir a bajan që këtë Kur'an halkët me ba bajan e tafsir me ba të rëgjeme, ani. Mësënaj, duhet më marrëvesh që këj bëjran që ka ardhë anëni në që këtë ajet të anëzënna i lejka dhikra li të bëjina, që këj bëjran ka ardhë anëni në sunnat, asë sunnat. Këma kala, a.s. për l'hadis sahih, تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتيتي أكري نيكو الحديث ألا كويتي الدوتة خير أكري مرغش أكري مرغش أتاكو حديث طيب kur sad zoti gjeleshanu në Kur'an وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُجْرَ إِلَيْهِمْ أي لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ بِالسُنَّةِ مَا نُجْرَ إِلَيْهِمْ أنا كويتاي تيكني مار واشت مير شاكني مي في بروفيسورة توية سنتي أشتركيسنا فيالا بيغاميرت أذا بوناتي أذا تقريري تيس بديش كما ثاني شفريه تقرير دمثان دمثان أشفني نيبون أنه كبال إنكار شوفوها تخرابش تقرير كما ثاني شف بلتم كيش بلتوية بلتوية بلتم بلتم مقصود سنة بيغامي صلى الله عليه وسلم إذن Në sunnet merët Kur'ani vështë. Ej që nuk din sunnet, nuk është mënken me marë Kur'ani vështë. Dhe mërë vështë? Paj. Këtu tëshë, duhet mënal pak, në ju ka zhua një mësile muhimma. Khusus, në Profesorët që i mësojnë shëriat e dyon sëpë në gjamiat nuk bajnë ehtimam heq për që këtë mësire që i rahë kaldhej që tash. Ju adini shumë mirë që sënët e përgëme s.a.s. jesha thuj hadithi tije ka او اكن با تركيسما صحيح احسن اضعيف يعني نكش اي حديث في اذين انساني دوهت مبسوه اما با تصديقي في قامي صحيح مكافان يا بسا كاشون حديثة في حالكو يكن با نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اس کا حبر ہیچ ادینی کچھ مسئلہ حسو مرحش ستاش پندر جن پر ایر پار فکر یعنی احادیث چیان چکرو ان کتاب یسا ایفول حوجت نکیان کریت صحیحا کا دسا پیتین چیان صحیحا بيتين كي نكيان صحيحة أحاديث موضوعة يعني أو مرش كفعل صحيح حسن ضعيف صحيح والحسن مونت مثلا مسلماني كورتيت حديثي صحيح حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثلا مونت مي تانستت پیغمبرت كت فيال اما كورتيت تكيس بتريتي ضعيف نكش جائز مثلا كافان پیغمبر صلى الله عليه وسلم سا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كافان الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار أكرمي كت حديث طيب كحديث كيتر صد في النبي صلى الله عليه وسلم أي كي أكلدن ني حديث بميت أنو كدين كي أشت صحيح أكنثان ويتا كي أشت رنساكي ديت رنساكي بار اي كي قرانت فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رنساكي دود اي كي اصول كت حديث اذا نشر هاك يعني ايضا او مراشكو حديث دود اوه توجكت سبب فرين علماء كور ايها المسلم كور نكدن في فلان حديث كافان تيوم النبي صلى الله عليه وسلم أو نكدين تي أش صحيح يسا أش حسن فرتي نكجى المثال كافان تيوم النبي صلى الله عليه وسلم أكشتو أمورت طيب كور تمرني بشي سنية النبي صلى الله عليه وسلم أش رجين ستركيسنا صحيح حسن ضعيف ضعيف نكجائز مي كالدوية مي بان روايات كور تميني بروفيسور نيوي يسد كافان تيغامي صلى الله عليه وسلم تشتو تشتو دوات مثلا معذرة هل هذا صحيح ام لا جنسي يثون يوه أتونا كأدب كنا مارغش بي يوه كي نكش زيغتي لحديث كي أفول انهالكو أش صحيح كتو كنا مارغش بي يوه كش نجل مديت يعني يصليبت يثون بروفيسورد نسيك تشتواش نسيلية ما كنا سيئت نمرغش تيكو حديث تيكا قلزان تيما رهوج ياسا دكتور ياسا بروفيسور آش صحيحة يا أثيرا كو أش مضطر نتيوف تيكا علم هذا توتت بزوت جلشانه مسمسور ران أو مرغش ران أثني رنسك طيب توت مكان رنسك إذا عشت أعلم يقدن والله هناك مقنوكة حديث أنه كبير عش صحيح عش ضعيف أما نشوف في عش رنسك إذا ينزل أمام بربارة طريبة مثلا والله هناك كبير كما يفان شيء أش صحيح كتو تشيو كين مبيت سيكور شيء ثام الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا دوهني مديد شيء علماء شيء كان معرفة حديث في قميص صلى الله عليه وسلم أبين تمييز بين صحيح بين حسن بين ضعيف ان عالم الاسلامي صد تقيس شم شم يوم جهسي لعلم تفسير فقه لغه بلاغه منطق كتاين ما تكريت كعلماء شمتا أما علم الحديث مديد تيلي أش صحيح تيلي مكش صحيح شم تقيس يعني دنيا كريت لذلك أش برش قر طالبة علمي ما كنوة كتابة دي جنسة ني جنس كذن حديثة صحيحة فقط بس جنس كيتر كذن حديثة كشتو أكشتو يعني بكريت أجناسة صحيح حسن ضعيف لكن نكذن تمييز نكذن سيدي أش صحيح سيدي أش حسن سيدي أش صحيح كتاتي تابة نكشت ميل مكنوع يو تش بسا هوبلي أمر يوش كلمة هوبلي يعني تضيعون نكمر نيوش تيلي عش صحيح تيلي عش حسن تيلي عش ضعيف كوريت تون تشتو كيني ممار ديسا تيتابة كي يان خصوصي بر حديث صحيحة مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب دي كتابة علماء المسلمين كان با اتفاق كيان أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم لكن أشيبون zor shumë që nuk dija keni kënu dikur në Sahih Bukhari jasë Sahih Muslim. Këta dy kur e kalzon hadithin e kalzon me një sen e ka emnin elmin hadith au mustalah al hadith al isnad, nuk dija ka karcu kja fjall dikur me jua që jemi. E, ata mini që përhet, lakin unë do me i thanë këta janë habit, mas ilmit. Pini. Ma me ullur, jani. انه اصلا شركسي لكن طلب العلم في يوغوسلافيا وتعلم الالبانيه هناك اليس كذلك؟ لكن انا ما ادري سالتك ام لم اسالك وهو انه انت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشركسي راسا الى يوغوسلافيا ولا انتقلت قبل يوغوسلافيا الى بلاد اخرى؟ قبل جدي ذهب في يوغوسلافيا على طول جدا أبو جدة ما شايف فإذا قديم هو أصل تركيزي قديم الشب الثاني هنا هو يوغوسلافي يعني في المسجد وقع في نفسه إنهم يهروا إسرائيل صحيح البخاري صحيح مسلم قولا كان شكروا حديثنا في غمية صلى الله عليه وسلم كان شكروا معني سن أكا آمن في علم مصطلح الحديث الإسناد. شكرا مثلا الإسناد في اللغة العربية فاين فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكابشتيت أو مرغش كفان كويس. إمام بخاري أو مسلم يقول لك الدون حديث الدون من أبشتيت في رمي صلى الله عليه وسلم كالدون أولا كي يقاعد في تساي أول يقامري حديث يتونا شفاي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان تسبت جاشت دي ساهر ما تيفر دي ساهر ما فت مثلا نيفت كافان أبو هريرة مثلا كافان بيغامية صلى الله عليه وسلم كي كتا آمنة كي يعني كامان في تيثرت أكا آمن المصطلح المصطلح إسناد بخاري مسلمي كورا كالزون حديث البيغامية صلى الله عليه وسلم أكالزون تكد سورة فت حدثني فلان يعني هو جيتية هو جيتية كامار في رجستية كي هو ديوتي كامار في التريت الكاتر الفاسد ديري كي بيان صحابية البيغامية صلى الله عليه وسلم صحابية فت أكامي البيغامية كافان تشتو تشتو يا أنا أكم تا توبا تشتو تشتو تكد سلسلة تتآمن أكا آمن إسناد حديث في النبي صلى الله عليه وسلم إفاين هربشة المتن المتن تشيو كردوني më këthyën qytë që ta me kënuë, keni me pa shumë zorë më kënuë këta emna, nuk merë një vesh ka janë këta emna. Lakin na ka daj me marë metnin e hadithit, o mërë vesh këtë metnin, jani fjallën e përgëmës a.sallem, këtu duhet më kënuë, jani të shpa ju baj një falë, duhet më kënu një letër, një sahife, gjysa shkan bash, se gjysa është emna. Hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vjen me sanaj. Për që këtë sebeb, për me ba udhën kallaj për ummetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë ardhur disa ulema, mas Bukhari së Muslim kanë ba ikhtisar Bukhari Muslim e kanë shkurtuve a nërri vash këtë fjall e kanë shkurtuve shka kanë ba në këtë shkurtim e kanë hek isnadin e kanë hek, e kanë lan e kanë kazdu fjallën për gëmë s.a.s. edhe punët i una kam ba tash një 10 vjet Mukhtasar al-Bukhari yani i kam hyrë këta asanidat e kam kalzu vëq fjarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kam bastis gjuzin i par tash ma kapër për para një 10 vjet që tash i që këtë vakt jenë të ubastiz gjyëzën i dytë Mukhtasar al-Bukhari edhe për para mijet një alim e ka emnin Al-Hafidh al-Mundhiri që ka një kitab e ka mëshhura kitabi ti e ka emnin kitabi At-Targhib wa At-Tarhib Pana aki e këni një këtë ëmën, këtë ëmën, atë tërgjib o tërgjib, lëllë hafe dhe l-mujëri. Që kë hafez ka ba ikhtisar sahih muslim, ka hek asanidat, e ka kalzu fjallë të pegamej s.a.s. Ona, e kam ba të akki këtë qitab edhe kam bastis tash 20 vjet jani edhe tash jenë të uba bastis dytën her që këta qitabë që janë muhtasarat është mirë për juve me kënuve e me mujt me marë resht ka kënoni se që kja është ura talibit që da me marë resht shëriat islamit që kur që ka arë për Zotit, më sënaj për pegamerë s.a.s. Amma kitabët tjera, faka për sahihit, e për hasen, e për daifit, këta që kënojnë halku, hukë që kur që këta me shparin. Ka një kësëm tjetër, kitabë, janë khususi për mi kalzu halkët që që këtë hadithi, këtë hadith nuk është sahih, është zahi, jesë është mazu. Kaman, këta qitave e keni bërsh me këmua, qënë që nimi shumë herë disa hadithë, janë iraë, jesë për hëgjëlarëve, jesë për profesore, ilakëri, të kënë që këta hadithë që i nimi, nuk janë sahiha. Una ju kalzoj ilan tash një mithal që në qash më shkur shumë gjamia për mi dërës më ndërët që hypë hoxë më natë për dërës të hytë për jomë gjuma ka shkru disa halkë për mi këtë dëjar dhe në uki që e këni këni njëherë إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام ai shkruan kjo hadith në shumë gjamije. Kjo hadith nuk ka sahih. Këta që i thabat, kallëzojnë që kjo hadith, kjo hadith nuk ka sahih, atëherën mundet talebi ilmit, mas mi kallëzoj këtë hadith, që në qiran për mi pegamen s.a.s. e i qiran për mi pegamen s.a.s. e ka gjithajn hinë në gjëhennem vëllë jazë vëllahi ta'ala. Ke hadith që ka dhajif. Qëtër që ta dhe më shkëmoni, pëse hupni. A mërvesh këtë rrasa? Lakin, këfohem, a ju thëm, a keni bërsh më mësu juhën. Juhën e Arabije, këtë ma i pari vajib është për juhën. Qënë që kërë të këmoni, duhet më mërvesh, a i që zdin më mërvesh harapshe, nuk ka fajde më këmon Kuranin, nuk ka fajda me këmë hadithin vëgëmës vësallem Zotë i Gjilëshanun ka thënë Kur'an afela jetë dëbbarun al Kur'an am ala kulubin akfaruha por që këtë sebeb ulemat muëshm kanë ditë si kur që adin në kretë halko nuk është mumkin gjithë cili musliman më kanë hojë më kanë alim Mësënaj nuk është mumkin gjithësiri musliman që nuk është arabi nuk është mumkin kur të nënë Kur'an në marrëvesh ka fëtë Kur'ani që nuk dhe njëhë arabijet e qëka kanë ba në matë moqmit e kanë ba tërgjime Kur'anin kanë ba tërgjime tërgjime në njëhë Turkija Espanjolija Fransija Ingrizija Edhe shumë ka kështu? Po, qëse nëzë, Hasan Efendi, në kene një këto? Kam një të ashtu i pa mështin hatër, pash një vjetë në kam firë këtu në Kosërije Saudije. Në shkolla, kam thojnë një hojë, kujtaj që kërë emën e kanë shkruhe. Ka dha ka fol me muëtëmër islami fi Mekka që unë kam tëfsir kam ba të rrëmë Kuranin lëgë al-Albani dëmi bastis kanë shkru për me qësë këtu që keni më fol më fulanin më shëgë al-Albani e me i kaldu që ka një tërgjëmë të Koran e dhëmi bastis kanë shkru për me që shkru që keni më fol më fulani më shëgë l'Albani e me i kaldu që ka një tërgjëmë të Koran në gjuhë l'Albani për në marrë është a është këtë tërgjëmë sahiha o ja shëbëba Kërëm ka dhej sekretarë që i thonët me në konsurije au sefara kështu i thash unë nuk mundëm me hi në këtë punë pëtha i thash dë sebebe sebebi par s'ka dhek vetën tash me lan punën tëme që jam janë në hadith yani punën për me ba me marrëvesh Kur'anin kret muslimin velo që zdin me marrëvesh harapshe a marrëvesh me tërgjime ka është bërq lakin këtu është një mësile shumë أمارن رش مترجم بعد دكيسمة كاش برش ترجمة لغوية ترجمة معنوية شم يعني يمي با كزية انجتاش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية بعد دكيسمة ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة معنوية يعني يمي با كزية انجتاش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة لفظية فيال فيال مثلا قل نونش مثلا ترجمة ثوي هو أي أحد ني كالشايفون ترجمة لفظية ترجمة لفظية القرآن نكش ممكن جزاسين فيال نكاش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كشي فيال أو مرش نرجيته لكن قادسة فيال القرآن نكاش ممكن نبان ترجمة إلا ما تفسير إلا ما تفسير شلو مثلا وتم تفسير يعني يفيال دوت ميبا تفسير ما دو فيال أو ما تري فيالة أمور باشكيا؟ فرشكت سبب لسا ترجمة فرنسية يسا إنجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجونا كور كان با ترجمة لسا آيات ترجمة لفظية أنكش ممكن با ترجمة لفظية كان برش براتلتي كان با ترجمة كتكران من با ترجمة معنوية تفسيرية يعني يفعل كان برش برتامي با ترجمة مادو فعل متري فعل مثلا ما كان قلزو ديساتي دين مكنوة فرنسية كوركا با ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن تكلمهم كآيات كل شيء أديني آيتي قانينوها نقاش جائز مفيت مقروني بات كورتيت النيم ديتا يعني كتول كفا زوتي جلشانو أشجائز مفيد بوري مقروني بات ناطا أو مراج ديري تتو شفت مسيتك أظن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم كتو كابا زوتي جنشانو تشبيه شكفان كتو تشميرني باش غلات انتي كان باعتا مترجمينت كافان هن لباس لكم كيفاش نظنوا بها ترجمة ما يهنتون هن يعني غات لباس لكم لباس بنطلون يعني تيشة هن لباس لكم وأنتم يوشين بوها يوني كمان تيشة قرطة ترقرا كتوبي با ترجمة بريشة معناها مقدر معنى بوكر إيش دوت مبا دوت مبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال يفيال دوت مبا ترجمة مدو تري فيال نأبا ما ترجمة فيال فيال Honna 1, Libasun 2, Lahun 3, Tashkathonana Honna Ata, Libasun Pesha, Lakum Yue, Ketri Fjall. Kësa i thonë të rrimet lafëv, lakin nuk merët vashë ka ka maksodin. Dhe mërë të ukurë të një dhe asë. Aha. Dhe mërë në kështë të dhe më gërë në një dhe asë. Dhe hua dhe dhe ka amë, la në halë më në të në një. Në qësë që e dhënë më ba të rrimet është Albania, që duhet më dhejmë, honë në libasu lëkum, janë që të grëhe, janë maju që jemi bura si kur peshat që i veshni pasha sa fjaltësh në patjasmë që kësa i thonë tërgjimet mana ja tërgjimet lafëdhë për që këtë sabab thonë ulemat me ba tërgjime Kur'anin lafëdhën lafëdhën nuk është mëmkin. Pse, qënë që gjuha arabije nuk ka gjuhë qëtër që mund, është mëmkin me ecë me ta fjallë. A mërë është? Një ka zëjë një hiqajet, më ka ba ki nua. Edhe ka mithal qëtër për që këtë mesele, mithal bukur. Jam përpjek i herë në një që i thonë shqyp Arab Shakisis që i thonë poezi poetat a këtë fjallë unë në këtë di jani hoxë të na të shkije është Shakisis i thonë si i thonë të shqyp shqyp jam përpjek me ta një herë unë jam të ufod me disa jani shoshtit ton për islam që islami është sahihë islam duhet më kërën kret din kret halkë që janë dënja i lakëri e i pëmin më sënëj onë shukata e i që më thënë bëda e bil kalam si thënë që kanis fjallë kanis më fol nisi më fol qëhët fatë mësi qështu është dini juj e i pa dhe më folë lakin së padin që më folë nini që të dhëtër fatë mësi qështu së islami juj pëse e keni ba të këfir ata torkin a pa shërë niko shkaj lartë shumë jani ata tork Mustafa Kamar pëse e keni ba të këfir jani e keni qitë fi milletit. Kam fol shumë të janë, kam fol shumë më të, dhe më kësat e ka një mesele. E në tërgjimet Koran. E qëka thët, pëse ju thoni nuk është gjaiz me ba tërgjimet Koranin. Ju muslimën të në thët një dhe e. Pse thoni nuk është gjaiz me ba të rëgjimet Kurani? Unë i thash ka ke maksud tipi të rëgjimet, të rëgjimi lafëgja, e në të rëgjimi ma'navija, kujtaj që e mërë një është të shkëtë, oj, a ja të rëgjimi lafëgja, kujtë lë edhe mustahil, ka nuk është mëmkin. Tha pse, i thash, le të bëjmë një tajribë me tyve. Ti je arabije, profesor janë. Unë të kalëzën një ajet është, mësh me ba të rëgjeme gjuhët e Fransije. Kë ka kënë Libnani, atje folin Fransije shumë. një ajit shkurt shkurt shumë ka zoha. I tha shkore të ala, vëllejli i dhe asa asa. Vëllejli i dhe asa asa. Bane të rëgjim me gjuhë fransije. Kujtaj kështu paksa. Shumana vëllejli i dhe asa asa. قلت له هذا هو الشاهد عسعس هرفشة قاضي مانا جفاسيل مانا إذن زد كيترت عسعس أقبل عسعس أدبر عسعس أقبل يعني أرضي عسعس أدبر شكوري فشفت يعني دي معنى يعني دشمن كورد مثلا تي فلاني كارض سيبتر شفت فلاني كاشكوه كاش فلان متناخد لكن كسون قرآن كفان والليل إذا عس عسى كتو كاي معنى مؤجد جوهرافشة مؤجد بسا ذوتي جل شأنه كورفت كتو والليل إذا عسعس فالمقرزو كدريت لتي زوت جلشان هالكت يفت شتوني ناطا كوريا ناطا أكوشخا ناطا تدو مانا نفعل يا مقصود نوقت أمورا وجدها ها تمام إذا أنا أتي كسيسد تشتي كيودم باترجمة كد فيال عساسا أكي فيال نجوم فرنسية ني فيال كذن تقديمنا فايا اسكا إذن نكاش ممكن باترجمة قرآن ترجمة لفظية فشكبان تي تشكتو مادام قبان اعتراف كي فيال اللغة الفرنسية سيكور عساسا نفعل كالزن دي مانا هات اونكشتو شباي ثم والليل إذا عسس يعني ناتا كور شكوين أكور دفين بثاش كذلك شكوين تلت فعل قراني فد دي فعل والليل إذا عسس كيف كورد فين كورد شوين ودي في عالكتو ففنطرة ايت قدي مش كبفول لكن دمفول ثم مش كان كما ثان والليل إذا أقبل يعني إرضي أشكوه ثم إرضي يشكل يشكل إفاش أفتكيا إذي دشمن ما في عنني زوتت عزازا تريتني يرشفا ثم أنا با إجتهاد أشف تيد مانا إبرتيك آيات الطار الديوتة التريتة أمر لكت زي إفاش بذنفوي فالليل كورشكل كديوشان إفاش في ألافية من ترثت مانا التيتر كوريين من كاكازوة أثيرا كستيسي أموري واش تمام كي نكاش ممكن مبان قرآن ترجمي لفظية فيال ما فيال أما يفيال مبان ترجمي ما دلته فيال أش ممكن أذتكو أش واجب قرآن ما كيان كريت الأمة الإسلامية كي كان برش مبا ترجم القرآن كل جستغين جو مارغش مسلمان كريت القرآن الكريم كيشتو يعني أبا نصيب ما يخذوه كيلي كتر جا يا أفضل مسكي قال نسو أفضل مشتاك Po dojmë, tash na kem kuptu se qoftë një njeri po na flet, ne e kuptojmë si shpejt. Tash, na ty të kem kuptuar. Unë tash dhe më thamë një fjalë, o dinë nësiha, duhet ju tash me ecë në ahkami shëriatul islam, mi ba adetin që kanë ardhë për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për që të në adetën me pi me dorët, ja dorët, që i thonë kësa i dorë? Dorët djathë. Djathë, ja që ka? Kësa i që i thonë? Dorët djathë, dorët majtë. Ma. Duhet me pi me dorët djathë. Pse? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال هاو قصد نكشتون فمسيلة بسا نكدين أما أيتي أش مسلمان مصباري أدويت أدين شريات Et, si kur që ka thënë Zoti Gjeleshanu, si kur ka zonë me sparit, o anë hadha sirati mustaqimen, fëtë të bjohu. U dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, u dhe insani që dhe me eqën këtë dunja, s'ka lanë gja, illa në ka kalzuat. E falti, shka pata me folë. Pata me thënë që neve po na pëlqejnë shumë fjalët e tua. Edhe amonum na tash këto derisa jemi këto pej nxënësit ju, ose ju jeni shumë janë me shëgull që shtojnë. Do një nxënësit ju me marë mësim një aftë një herë, ose dy aftë një herë, ose do një liber të janë t'juajnë me në herë. Ose... Për ju e kam bërsh me ju natë një vakt janë, një shikur që i balutë. A, mërë bështë? A. Lakin, fëllëtën, por më kënë kja përpjekën juë me mua, unë me juë, është mirë në qofë që i mundëni me falë në gjumanë në qëtë gjamië. Kur është qëni vaktin e juj, është munasib mu përpjek me mua, është munasib më ardhë atje, mu përpjek me mua, më shanë përçka me një nabë vetën juve një vakët që mu përpjek shtu, e me një vetën shka keni suade. A muni me bakë shtu? Por kështu unë thëm ju në të vëkët juve khususi qim që jeni muhajirin këtu, amma si kur që pashof një halkën nuk mundëm i nabë gjëvab illa në telefon. Qështu mundëm e isë insha Allah. Ne vila ka akullu dhe ta të punë e i këti vitit. Edhe mas për të dy avdit në utojnë. Nësa do t'kem prap lidhje, kontakte, për në interesur ma shumë e vetë me ditë diçka, e me pas kontakte gjithë dhe gjumase, një kohë se këtu me me lanë, në disë, s'kish pas në ashtë edhe të ngese. Disa fjallë të banë më shkojnë një, nuk ka marrë vashta. Ose bëb ka dzoa, janë, gjua ju në dhirë, gjua ju, më sani, unë ka marrë u disa fjallë. كيف أفضل؟ يعني السبب يقول أن نحن سنسافر أكثر شيء بعد 3 أسابيع إلى بلادنا والآن دولة ألبانيا كما نعرف فتحت يعني سمح لأن يمكن دخول والخروج يعني كما كان من قبل وهذا يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هناك بعد 3 أشهر إن شاء الله وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد نلتقي في أقل شيء في الأسبوع مرة. وإذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به. نعم نلتقي يعني وتتلقوا تتلقوا منه العلم يعني. نعم لأن أنت مشغول جدا كما نرى. في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شلقرة تعرفوه هذا؟ سمعنا سمعت فيه. هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقت. وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت. في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السارك، إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ، فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة. وعليكم السلام. وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير، ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث. هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفياً وبيسألني. هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ يعني أشبش. أموندش من أشكروني توب ليتر برشامل تأبو شاكرا na do të mundohemi me shkue dhe në me nashkrutin e poraka salina me ditaj që ti na ke dërguar një anë bashki ma o hëllë ha të fjen të du ma në këto baraka fimane da vësa ajnë ua në të këtu në aluhi hua sakën andë lë mesjid hua sakën o fi nëfë betë lë mesjid amad shakra na. أما أحمد السارك فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي. أنا نحن ساكنين هناك. وين؟ في الدوار الثامن. يعني محمد شقر أقرب إليكم. نعم أقرب إليكم. إيه بس هذا أوضح أفرغ. هذا أفرغ. على كل حال فإذا أردت أنه تترددوا على الشيخ محمد شقر فأنا بتكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله. جزاك الله وإياك. كيف؟ في درس عنده؟ كل يوم خميس. كويس، هاي كمان فائدة منيحة. من فقر الندى وبل الصلاة يا شيخ. نعم؟ من فقر الندى وبل الصلاة. معليش. إذا شكوني يوم الخميس سي مثلا شو؟ تايتن يد جمال. تايتن بعد المغرب بعد العصر بس العصر عنده في المسجد كويس الدرس يعني النحو والصرف اللغة العربية هذا ضروري. نعم ضروري. ما شاء الله ممتلسان مشروع كورونا ما ميس القرآن سخاء لكن مقصود في كل شيء قلته من ممارس قرآن علم النحو هذا كثير ضروري جدا. إذا ما تون نهر النياط باكم مفا جميع هنا جميع في كل شيء فاش بربارت تشكوني من مشت مو نمو بربيكن يطفوني كروني ترياوي يعني. ترياوي ممكن مفربية كفت بفالي تشوني مثلا كردين إن شاء الله بيني متمير مفربية كفت يعني شو كويتاي كورتشوني من لسل تشاموني مباع سبدي شما يطان چنجي نقدي شكاكري مار لشتي و në të vjeti, të të vjetë ke këtu, këtë përda një vjetë. Unë një e gjysë. Një e gjysë, e. Fatë. هذا الذي أخذته هو من حقهم. نعم. فهو يجب أن يسمحوا لك فيه. سامحونا من الوقت الذي أخذناه منكم. نحن أخذنا منكم. لا هذا وقتكم. ما أكن فاس شوالا ميوه ساكن أرض مسيوه نشوف انتي كان فول ديشكا كتفيال تي كان فول نوكا كان حق مفول تنتي فيالا كاكازيوه أمور باشتا بلتي كت سبب يفاجوه ثانتي كت وقتي كيمارتي باكيس بخط باك يعني يفاش كنو كاش وقتي يوش وقتي كتير انتي كان أرض بلتكت سبب بالوبين بيوة ما يفعل ها؟ نعم هو استعفي هذا التلفون. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين سويتي؟ أيش نش؟ الحمد لله. كوردون ما أرض أكويتوها تكسا ناصر يا مس ناصر مس ناصر سيكورة بيت سيكورة نات مس ياثيت أمرا وشت هلو يعني فهمت انه من غوستافيا حكت لله هلو عليكم السلام ورحمة وبركاته في كوية يتوفول ها نقمر رشت شو زاني تكسا زاني صديقة ها؟ شو انت علي وارجو من اخواننا جميعا